MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 maja, jest 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. VAT-owska komisja śledcza nie rezygnuje z wezwania Donalda Tuska. Będzie wniosek o nowy termin przesłuchania byłego premiera. Minister Elżbieta Rafalska proponuje zwiększenie płacy minimalnej. Z kwoty 2250 zł do kwoty 2450 zł. Przy pełnych trybunach nasi młodzi piłkarze wieczorem zagrają z Senegalem ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Świata do lat 20. Będzie nowy termin przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Zgodnie z zapowiedziami przewodniczący Rady Europejskiej nie stawił się w Sejmie. Powody tej decyzji tłumaczył jego pełnomocnik Roman Giertych. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michał, powiedz, kiedy może dojść do ponownego wezwania byłego premiera? Termin ma być jeszcze omawiany na posiedzeniu prezydium Komisji Śledczej. Ma do niego dojść już po zakończeniu trwających prac. Wiadomo, że komisja usprawiedliwiła poranną nieobecność Donalda Tuska, chociaż zawiadomienie o jego nieobecności dotarło dopiero dziś rano. Jeden akapit, działając w imieniu Donalda Tuska, uprzejmie proszę o uznanie za usprawiedliwione niestawiennictwo mojego mocodawcy w terminie przesłuchania przed komisją w dniu 29 maja 2019 roku z uwagi na zaplanowaną podróż służbową przewodniczącego Rady Europejskiej. Będziemy wysyłać w najbliższym czasie wezwanie na kolejny termin. Przewodniczący Donald Tusk deklarował wolę stawiennictwa przed komisją. Zapowiedział przewodniczący Komisji Śledczej Marcin Horała z PiS-u. Z kolei prawny pełnomocnik świadka Roman Giertych podkreślał, że usprawiedliwienie nieobecności wysłano w piątek. Miało to też związek z późną publikacją harmonogramu pracy Donalda Tuska. Ten harmonogram został opublikowany w piątek o godzinie 17.50, w związku z czym z tego powodu oczekiwaliśmy na wysłanie listu. Też korzystając z okazji, tutaj też formalnie chciałem się zwrócić o zmianę terminu przesłuchania. Na trwającym posiedzeniu komisja przedstawiła też wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Z Sejmu Michał Fedusio, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje zwiększenie od przyszłego roku płacy minimalnej. Nasza propozycja to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 200 zł, a więc płaca minimalna, gdyby ta propozycja została przyjęta, wzrośnie z kwoty 2250 zł do kwoty 2450 zł. Stawka godzinowa po przyjęciu propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 200 zł wynosiłaby 16 zł. Informowała minister Elżbieta Rafalska. Propozycja resortu trafi teraz do konsultacji z pozostałymi ministerstwami. Jeśli rząd spełni obietnicę i obniży stawki podatku oraz zmieni koszty uzyskania przychodu, Polak zarabiający minimalne wynagrodzenie dostanie miesięcznie do ręki nieco ponad 1800 zł. Teraz w tym serwisie międzynarodowa akcja z udziałem śląskich policjantów. Rozbito grupę zajmującą się przemytem narkotyków. Funkcjonariusze z zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji wraz ze służbami francuskimi oraz ukraińskimi rozbili grupę zajmującą się przemytem substancji psychotropowych na terenie trzech państw. Zatrzymano w sumie 11 osób, które z Francji na Ukrainę przemycały półsyntetyczny opioid buprenorfinę. Pochodna morfiny ukryta była w workach na proszek do prania. W akcji udział wzięło 150 funkcjonariuszy i pracowników służb cywilnych. Wobec czterech osób zatrzymanych równocześnie w Polsce i na Ukrainie zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W trakcie działań na granicy ukraińsko-polskiej przyjęto ponad 7 kg narkotyku o wartości czarnorynkowej 100 tysięcy dolarów. Zabezpieczono także 6 tysięcy euro, samochody oraz materiał dowodowy. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo po polskiej stronie nadzorowane jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. A relacjonował Kamil Jasek. Na koniec jeszcze zbliżające się sportowe emocje. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 zagra w Łodzi ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni zmierzą się z Senegalem o awans do 1/8 finału, a o szczegółach nasz wysłannik Jan Kałucki. Mecz na stadionie Widzewa powinien oglądać komplet 18 tysięcy widzów. O zwycięstwo nie będzie łatwo. Senegal przed turniejem był typowany jako faworyt grupy, ale nie tylko wygrana da nam awans do najlepszej szesnastki mistrzostw. Wszystkie warianty przedstawia selekcjoner Jacek Magiera. Ze statystycznego punktu wiadomo, że wygrywając z Senegalem przeskakujemy ich w tabeli. Remisując daje nam to awans z miejsca najprawdopodobniej trzeciego. Przegrywając

deszczowe. Hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Ufam, że wiatr się zmieni. Nikomu włos z głowy nie spadnie. Gdy z radia usłyszy przypadkiem skąd wziął siłę, by przeżyć? A to, co boli, wyleczyć. Zasiewam chmury deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Ufam, że wiatr się zmieni. Zasiewam chmury deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. Ufam, że wiatr się zmieni. Zasiewam chmury deszczowe, hoduję lodowce w ziemi, by napoić moje młode. To nasza piosenka dnia. Pat Jacob i Natalia Przybysz, Chmury. A my do rozdania mamy dla Państwa coś bardzo, bardzo niezwykłego. Zapraszamy na Międzypokoleniowy Dzień Dziecka w Trójce. W programie czytanie fragmentów książek dla dzieci przez dziennikarzy Trójki, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, spotkania z autorami książek dla dzieci, pokazy puszczania baniek. Fantastyczne. Malowanie twarzy i wiele innych atrakcji. W Ogrodzie Trójki spotkacie też lekarzy ostrego dyżuru literackiego, którzy będą diagnozować nietolerancje czytelnicze i przepisywać recepty na książki. Zamarynujemy także opowieści w słoikach, a może nawet spotkamy największych smakoszy opowieści, prawdziwe mole książkowe. Mamy dla Państwa zaproszenia na to urocze wydarzenie, które odbędzie się 1 czerwca w Trójkowym Ogrodzie przy ulicy Myśliwieckiej 357. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem dzieńdziecka@polskieradio.pl. dzieńdziecka@polskieradio.pl. Dziś rozdajemy zaproszenia na godzinę 13. Kolejna pula zaproszeń w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Impreza organizowana jest we współpracy z Międzypokoleniowym Festiwalem Ojce i Dziadki. Zapraszamy Państwa niezwykle serdecznie. 11:13. Waszych głów. się i zginam. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc, odsunę słony cienia, pod niebo skłonę ziemia, pod niebo skłonę ziemia. Brodka, organy, Grogucki, Nieboskłon. To był hymn męskiego grania w 2017 roku, a już za 24 godziny i 30 minut, mniej więcej, bo znają Państwo hymn tegorocznego męskiego grania i skład orkiestry męskiego grania. Piotr Stelmach jutro tuż przed 12 ogłosi, kto będzie wchodził w skład tej orkiestry i zaprezentuje Państwu nowy singiel. Niesamowicie zdolna. Meg Remy i ukrywająca się pod pseudonimem US Girls. Ulubione trio całego Doncaster koło Manchesteru, czyli The Blinders. I powracamy jeszcze raz do płyty, która została wydana 35 lat temu. What's love but a second-hand emotion? Tytuł tej piosenki nawet nie muszę wymieniać dla porządku, tylko powiem, że Tina Turner, 35 lat, ma album Private Dancer. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Drugi produkt taniej o wartość VAT. 23%. Promocja na wybrane produkty AGD i RTV. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:30. Nauka słuchania. Michał Margański i jego ultradźwięk. Brzmią dookoła i dochodzą do nas codziennie. Niestety nie słyszymy ich, ponieważ ludzki słuch nie jest doskonały. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś kilka słów na temat tajemniczych infra i ultradźwięków. Opowiemy o tym, czym są, oraz postaramy się wyjaśnić, jak z biegiem naszego życia jest ich coraz więcej. Infra i ultra to przedrostki, które znaczą pod albo nad. Czyli mamy poddźwięki i naddźwięki, tylko pod czym i nad czym. No właśnie pod albo nad tym zakresem, który sami słyszymy. Mówi Cezary Szmitke z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Mówi się, że człowiek słyszy częstotliwości od 20 Hz, czyli 20 drgnień struny na sekundę, do 20 kHz, czyli 20 tysięcy drgnień na sekundę. Oczywiście to nie musi być struna, to może być membrana bębna, to może być nasza struna głosowa i może to być też oczywiście membrana głośnika. I od tych 20 do 20 tysięcy Hz w sumie słyszą ludzie. Ale każdy z nas ma oczywiście swój zakres. Jedni większy, inni mniejszy. Kiedy rodzimy się, jest dość duży, ale ponieważ części naszego aparatu słuchu, które odpowiadają za odbieranie wysokich dźwięków, znajdują się bliżej zewnętrznej części ucha, najszybciej w ciągu naszego życia, można powiedzieć, zużywają się. Czyli z wiekiem coraz mniej wysokich częstotliwości słyszymy. Stąd tych 20 kHz będą słyszeć dzieci i osoby, które bardzo dbają o swój aparat słuchu, nie narażają się na słuchanie zbyt głośnych dźwięków zbyt długo. Z wiekiem ten zakres spada, spada, spada. Ja na pewno nie słyszę już nic powyżej 14 kHz, ale w okolicach tego maksimum, które jest dla nas słyszalne, też w którymś momencie przestajemy odróżniać dźwięki. W którymś momencie możemy poczuć jakby ukłucie od tych drgań wysokich częstotliwości, ale ciężko będzie nam je rozpoznać jako konkretny dźwięk. Często mamy z tym do czynienia, kiedy urządzenia elektryczne, tak jak telewizor, są w stanie czuwania. Dla jednych ta czerwona lampka to wszystko, a dla innych ta czerwona lampka będzie towarzyszyć jeszcze takiemu wysokiemu dźwiękowi na skraju słyszalności. Człowiek sobie opisuje świat po swojemu, ale przecież te infra i ultra dźwięki są słyszane przez inne przez zwierzęta po prostu. Przez inne zwierzęta niż człowiek, tak jest. Zwłaszcza te właśnie ultradźwięki. Posługują się nimi, jak wiemy, choćby nietoperze, które tym bardzo wysokim, jeżeli chodzi o częstotliwość, tym wysokim dźwiękiem krzyczą wszędzie dookoła i czekają, aż ten dźwięk się odbije. Wbrew pozorom i popularnej opinii, nietoperze widzą też naprawdę nieźle, ale kiedy jest zupełnie ciemno, to ta echolokacja, czyli nasłuchiwanie echa odbitego dźwięku, pomaga im jak najbardziej wychwycić też te drobne insekty. Te dźwięki wysokiej częstotliwości mogą dać naszym nietoperzom wysoką rozdzielczość tego, co słyszą. A co z infradźwiękami? Infradźwięki mają ten problem, że nasze ucho nie będzie traktowało jako dźwięku takich pobudzeń, które są w dużym oddaleniu od siebie. Już tych 20 Hz, czyli 20 drgań na sekundę, to bardzo mało. W zasadzie jesteśmy w stanie wówczas już zauważyć poszczególne ruchy takiego instrumentu, w związku z czym zaczynamy bardziej traktować to jako nieraz 20 dźwięków, a nie 20 drgań, tylko te dźwięki nałożone są na siebie, każdy z nich może się okazać, kiedy mówimy o instrumentach muzycznych, też może tworzyć jakiś swój własny dźwięk. A jeżeli będziemy jeszcze zmniejszać tę częstotliwość, no to cóż, jeżeli będziemy mieli na przykład nie tych 30, 40, 50 drgań na sekundę, ale jedno drganie na 5 sekund, to czy takie powtarzające się drgania raz na 5 sekund, czy moglibyśmy rzeczywiście potraktować, usłyszeć jako dźwięk? Nie sądzę. Jak Państwo słyszą, bo mam nadzieję, że tak, dźwięk zbliżający się do tego ultra nie jest do końca przyjemny. Chyba przede wszystkim dlatego, że nie kojarzy się z czymś naturalnym. Niemniej warto czasem po taka wysięgnąć, aby przy pomocy testu, a jest ich naprawdę sporo w sieci, sprawdzić, do jakiej górnej i dolnej granicy wciąż słyszymy. Wynik może być naprawdę bardzo zaskakujący. Michał Margański, to była Nauka Słuchania, a ja przypomniałem sobie historię, sprzed bardzo wielu lat. Jeszcze wtedy pracowałem w Teleekspresie i nadawałem korespondencję do głównego wydania Wiadomości z koncertu, który odbywał się na warszawskiej Woli na rzecz Czeczenii i w pewnym momencie realizator dźwięku wpuścił mi do ucha, do słuchawki, którą miałem w uchu, tak zwany generator. No, powiem szczerze, że nie słyszałem później przez 3 dni. Michał Margański i jego Nauka Słuchania. Pan Łukasz napisał, będzie czy nie będzie. Chodzi o nagranie Change Mavis Staples. Będzie oczywiście. Gotta change around here. Gotta change around here. Can't go on this way. Things gotta change around here. Say it loud, say it clear. Things gonna change around here. Fingers on the trigger around here. Fingers on the trigger around here. Bullets flying, mothers crying. We gotta change around here. Get it straight, be sure that you hear. Things gonna change around here. What good is freedom if we haven't learned to be free? What good is freedom if we haven't learned to be free? Day after day, year after year, we're gonna change around here. The color, one is the number, now is the time. Gonna change around here. Gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here. Gotta change around here. Gotta change around here. Yeah. Lord, gotta change around here. Say it loud, say it clear. We gotta change around here. Najnowszy album Mavis Staples, We Get By. Znakomity, bardzo mądry, zmuszający do wielu refleksji. To jeszcze jedno nagranie z tego roku. Thank you. grupa Falls. Na zakończenie, bo już niestety będziemy musieli się żegnać, Dave'a Mahal. A za uwagę dziękują Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Od 12 za sterami naszego bombowca Michał Jakubik. Do usłyszenia za tydzień. Dave'a Mahal. If you hit me central, 'cause I'm not the type to automatically get complicated. Though your diamond affection shown off appreciated, I understand real love is underestimated. For such a blessing, gotta know that I really waited. Really waited. It just came calling love. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Szara kamienica. Ksiądz, który stanął przed sądem kryminalnym województwa krakowskiego i został skazany na śmierć, nazywał się Maciej Dziewoński. Oskarżono go o szpiegostwo i właśnie on stał się ostatecznie jedyną ofiarą krakowskiej insurekcji. Paragraf 9 rozkazu Kościuszki, wydanego 28 kwietnia w obozie pod Starym Brzeskiem, mówił, że zadaniem sądu kryminalnego jest występnych na karę śmierci aktem powstania przypisaną wskazywać bez wszelakiego jednak okrucieństwa. Można sobie wyobrazić Kościuszkę, który na marginesie brudnopisu, przygotowanego przez doradców, Kołłątaja lub Niemcewicza, dopisuje te właśnie słowa bez wszelakiego jednak okrucieństwa. Bo zależy mu na tym, aby wszystkim było wiadomo, że polska rewolucja ma dobre serce i że on sam też ma dobre serce, jest dobrym Polakiem, a nie jakimś francuskim potworem, krwawym Jakobinem. Ksiądz Kołłątaj, też dobry Polak, patrzy tam w namiocie na ten dopisek i trochę się krzywi, bo wolałby, żeby polska rewolucja była okrutna. Rozkaz nie określał sposobu wykonania kary śmierci. Paragraf 10 stwierdzał tylko, że kara podlega niezwłocznemu wykonaniu i że egzekucja każdego wyroku najdalej w 24 godzinach w miejscach, które od sądu naznaczone będą, następować powinna. Sędziowie sądu kryminalnego zostali wybrani spośród członków komisji porządkowej, utworzonej następnego dnia po słynnej przysiędze Kościuszki. Jak dowiadujemy się od historyka krakowskiej insurekcji, Tadeusza Kupczyńskiego, z jego książki Kraków w powstaniu kościuszkowskim, w komisji tej działała sekcja bezpieczeństwa, uważana wtedy za coś w rodzaju jakobińskiego trybunału rewolucyjnego. Podobną opinię miał potem także ów utworzony przez Kościuszkę sąd kryminalny. Opinia była kompletnie nieusprawiedliwiona, bowiem krakowski sąd kryminalny, przynajmniej w porównaniu z działającym trochę później w Warszawie sądem najwyższym kryminalnym dla Korony i Litwy, był instytucją odznaczającą się wielką wstrzemięźliwością. Jedynym faktem, który mógłby świadczyć o jakichś jakobińskich skłonnościach krakowskich sędziów, było właśnie skazanie księdza Dziewońskiego. Historycy nie uważali później winy księdza za udowodnioną, choć poszlaki, że trudnił się szpiegostwem na rzecz Rosjan, były bardzo wyraźne. W pamiętniku prezydenta Filipa Nereusza Lichockiego mowa jest o tym, że księdza skazano, ponieważ życzył sobie tego Kołłątaj. Była to sprawka Kołłątaja, co umyślnie ustanowił sąd kryminalny na zdrajców, chociaż ich tam nie było. Sąd zaś, chcąc dowieść, że coś robi, wydał doraźny wyrok, którego potem żałował. Dziewońskiego aresztowano 24 kwietnia, a więc jeszcze przed utworzeniem sądu kryminalnego, i oskarżono go, że donosił Rosjanom o tym, co działo się w Krakowie oraz w Bosutowie, gdzie Kościuszko stał obozem. Przez niemal miesiąc nic się jednak w tej sprawie nie działo i ksiądz spokojnie siedział sobie w więzieniu. Śledztwo wszczęto zaś dopiero 22 maja, kiedy oddziały Kościuszki opuszczały obóz w Bosutowie. Uważano później, taka sugestia znajduje się w książce Kupczyńskiego, że to przyspieszenie śledztwa miało jakiś związek z tym, co wydarzyło się trochę wcześniej w Warszawie, to znaczy z powieszeniem 9 maja Ankwicza, Zabiełły, Ożarowskiego i Kossakowskiego. Jest to oczywiście bardzo prawdopodobne. Krakowscy sędziowie mogli się obawiać, że mieszkańcy Krakowa, wzburzeni powolnością sądowych procedur, zaczną budować, jak to zrobiono w Warszawie, szubienice. Dowodem zdrady przedstawionym w śledztwie księdzu Dziewońskiemu były listy, które pisał on do rosyjskiego oficera nazwiskiem Parczewski, a które, nie wiem w jaki sposób, zostały przejęte i dostarczone Kościuszce do Bosutowa. Ów Parczewski, podobno porucznik smoleńskich dragonów, był narzeczonym siostry Dziewońskiego. Miał się już z nią żenić, ale musiał wyjechać z miasta, bo wybuchła insurekcja, a przed wyjazdem umówił się z księdzem, swoim przyszłym szwagrem, że ten będzie mu w listach opowiadał o tym, co dzieje się w Krakowie. Jak twierdził w swojej książce Kupczyński, przejęta korespondencja zawierała głównie pertraktacje w sprawie małżeństwa, ale instygator domagał się powieszenia Dziewońskiego. Inne źródła mówią o tym, że w jednym z listów do Parczewskiego miał się znajdować dokładny plan polskiego obozu w Bosutowie. jak to było naprawdę. Czy to była korespondencja rodzinna czy szpiegowska? Już się oczywiście nie dowiemy. Wiadomo jeszcze tylko, że poszukiwano wówczas również innego księdza, który nazywał się Marondel i który miał współdziałać z Dziewońskim. Marondela nie znaleziono, więc spisek, jeśli był to spisek, nie wyszedł na jaw. Pierwsze posiedzenie sądu kryminalnego odbyło się 28 maja. W czasie procesu okazało się, mogło to mieć jakiś wpływ na wyrok, że ksiądz Dziewoński był osobą podejrzaną również z innych względów. Odkryto bowiem, że rok wcześniej zdefraudował on znaczną sumę pieniędzy. 14 489 złotych polskich w instytucji, która nazywała się Bank Pobożny Arcybractwa Miłosierdzia. Trzeba tutaj dodać, że również takie finansowe przestępstwa były wówczas zagrożone karą śmierci. Choć instygator żądał dla księdza szubienicy, sąd kryminalny nie przystał na to żądanie i skazał księdza na ścięcie mieczem, składając tym samym dowód, że jest instytucją konserwatywną i wierną staropolskim tradycjom, a nie, jak mogłoby się wydawać, jakobińską. Wyrok został wydany po 3 dniach procesu 30 maja. Zgodnie z rozkazem Kościuszki, sąd kryminalny nakazał ścięcie księdza w ciągu 24 godzin i wyznaczył miejsce wykonania kary. Miejsce od sądu naznaczone znajdowało się na krakowskim rynku przed szarą kamienicą. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Te krąkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby krąkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kup Express Dynamica Plus marki De'Longhi z innowacyjnym systemem spieniania latte crema, kolorowym wyświetlaczem i 12 napojami do wyboru. A we własnej